ตอนนี้สจวตอยู่ในสายเราเรียบร้อยครับเรื่องที่บอกว่าห่วงประสบการณ์ของรุ่นน้องนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามตอนนี้น้องสจวตอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับสจวต สวัสดีครับพี่ปอง สจวตใช้คำว่าคิดถึงได้ไหม ได้ครับ คิดถึงเนาะเออคิดถึงเนาะคิดถึงเนาะ คิดถึงทุกคิดถึงพี่พี่ทีมงานแล้วก็ถึงพี่พี่น้องในห้องสตรีทุกคนด้วยครับ สจวตก่อนที่เราจะคุยกันเราคุยถึงเรื่องใช้ว่าเป็นธุรกิจของน้องก่อนนะครับ ในส่วนของพี่เรียกว่าเป็นน้ำพริกกากหมูได้ไหม ใช่ครับ เออนะตอนนี้เป็นไงบ้างครับ ไม่ได้ทำเลยพี่ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วถ้ารอแต่ยอดออเดอร์อย่างเงี้ยก็รอคนสั่งถ้าสั่งไม่ได้ตามกำหนดที่เรากำหนดไว้มันทำมาเราก็ขาดทุนครับแต่อย่างช่วงที่ไม่ใช่ช่วงโควิดอย่างเงี้ยผมทำมายังทำเผื่อได้แล้วก็ยังวิ่งขายตามโอเคได ้ ครับตอนนี้ก็หยุดอยู่ครับ แสดงว่าตอนนี้คือหยุดสต็อปไว้ก่อนนะครับถ้างั้นเรื่องงานในมุมอื่นแหละฮะในเรื่องของการแสดงลิเกล่ะ พี่แย่มาก คือไม่ได้ เดือนกว่า ไม่ได้ทำงานเลยใช่ไหมครับ ไม่ได้ทำงานนอนจนหมอนบุบนะครับ แล้วฮะเอาแล้วตอนนี้ยังไงฮะในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเราครอบครัวพี่น้องเราคณะเรายังไงอะครับ ก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการไลฟ์สดร้องเพลงนะครับแล้วคนดูเข้ามาก็ขอเพลงก็มอบรางวัลผ่านออนไลน์แล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ก็มารวมกันแล้วก็แบ่งกินกันในคณะ ครับผมคราวนี้ถ้าอยากจะติดตามอยากให้กำลังใจน้องๆนะฮะต้องไปติดตามที่ช่องทางไหนครับสจวต บ้านลิเกผมใช่ไหมครับ ครับ แฟนเพจ FC เอกชัยราชันครับ แฟนเพจ FC เอกชัยราชัน ใช่ครับ นะเข้าไปดูได้แล้วก็ไปให้กำลังใจกันได้เนาะนะครับ แต่ว่าเดี๋ยววันจะมีการปลดเรื่องปลดล็อกเฟส4ละอันนี้สามารถจะกลับมาแสดงลิเกอะไรได้บ้างยังครับ ก็ถ้าเขาปลดล็อกวันที่ที่เขาบอก15นี้ก็น่าจะทำการแสดงได้แล้วครับ นะฮะถ้ามีการทำการแสดงที่ไหนอย่างไรนะแจ้งมาทางพวกพี่ด้วยนะจะได้เป็นกระบอกเสียงให้นะครับ ได้ครับ นะอ้าวสจวตมาว่าที่เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นน้องนะสั้นๆเลยชื่อเรื่องห่วงนะฮะเรื่องนี้ไปได้ยินได้ฟังมาได้อย่างไรครับ คือน้องคนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นแฟนเดอะช็อกกับโคช็อกอยู่ประจำอยู่แล้วชื่อน้องจอยเขาเป็นทักเฟซผมมาเป็นเพื่อน ครับ เขาบอกว่าพี่สจวตคะหนูมีเรื่องนึงที่เป็นประสบการณ์ตรงของหนูแต่หนูว่าเล่าไม่เก่งแต่ว่าหนูเคยฟังพี่เล่าแล้วพี่เล่าเก่งหนูไม่อยากให้พี่ถ่ายทอดเรื่องของหนูผมก็ยินดีก็น้องก็โทรมาเล่าให้ฟังผมก็จดรายละเอียดไว ้ครับ ครับเรื่องนี้นะครับก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกคือน้องจอยเนี่ย คือกำเนิดบ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดมหาสารคาม เขาก็อยู่กับแม่เขานะครับอยู่กับคุณยาได้คุณยายนะครับแล้วก็มีตัวเขาแล้วก็มีลูกชายเขาอายุ8ขวบแต่ทีนี้ว่าน้องจอยเนี่ยต้องมาทำงานที่จังที่กรุงเทพมาเป็นสาวทำงานพิซซ่าครับผมก็ทำงานปุ๊บแล้วก็ได้เงินก็ส่งไปให้แม่ทำงานได้เงินแล้วส่งไปให้แม่แม่ก็เลี้ยงลูกตัวเองอยู่ทีนี้แม่ของน้องจอยเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานกับความดันนะครับก็จะต้องคอยเที่ยวไปหาหมอตลอดได้ตังค์ก็ต้องคอยไปหาหม อ แต่ทีนี้น้องจอยเขาผิดสังเกตได้ทำไมแม่เงียบไปก็เลยโทรไป ร ู้ว่าแม่ไม่สบายรู้ว่าแม่ไม่สบายปุ๊บน้องจอยก็เลยส่งตังค์ไปให้แม่แม่หนูโอนตังค์ไปให้แม่แล้วแม่ไปหาหมอนะด้วยความเป็นห่วงแม่ครับทีนี้พอให้ตังไปแล้วทำไมแม่ยังเงียบอยู่ทำไมแม่ไม่โทรบอกว่าเป็นยังไงบ้างไปหาหมอแล้วหมอว่าอาการเป็นยังไงน้องจอยก็เลยผิดสังเกตเขาก็เลยโทรไปอีกทีนี้พอโทรไปเนี่ยน้องจอยรู้เลยว่าแม่ตัวเองเข้าขั้นโคม่าแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อเดือนตุลาค ม ก็เลยกลับไปบ้านเพื่อจะไปเยี่ยมแม ่ พอกลับไปถึงบ้านไปเยี่ยมแม่เสร็จปุ๊ บ ไปเหมาะเจาะกับที่คุณย่าเขาก็เสียชีวิตก่อนวันที่16ตุลาคม ด้วยสาเหตุ น่าจะเป็นโรคชราครับแต่คุณแม่เขาเนี่ยเสียวันที่13ตุลาคม วันที ่13ตุลาคมย่าเสีย16ครับเดือนเดียวกันเลยแม่เขาเสียเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับผมทีนี้เสียคนที่รักไปทั้งหมด2คนนะครับก็ระหว่างที่จัดงานศพคุณย่าก็เผาก่อน ขาคุณแม่ที่หลังแต่ทีนี้ว่าคุณแม่ของน้องจอยเนี่ยเป็นคนที่รักหลานมาก ครับ รักลูกน้องจอยมากแบบคนเลี้ยงเขามาหลานชายรักมากทีนี้ในระหว่างที่ว่าสวดศพเนี่ยญาติพี่น้องก็มาจากผมจำไม่ได้ว่าบึงกาฬหรือบุรีรัมย์นะมากันเต็มไปหมดเลย ครับ น้องจอยเนี่ยเขาเหมือนว่ามีอาการแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบเหมือนคนหน้ามืดมึนๆเหมือนคนจะเป็นงงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนทักว่าอย่าบอกนะว่าแม่เองจะมาเข้าเองเขาก็ทักกัน ครับ สักพักนึงก็ไม่มีอะไรครับก็จัดงานศพไปเสร็จเรียบร้อยอะไรเผาอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วลูกชายของน้องจอยเนี่ยอายุ8ขวบเป็นเด็กที่น่ารักมากครับพี ่ กำลังน่ารักกำลังซนเลยแต่แม่น้องจอยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าแม่น้องจอยเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร ์ ดื่มสุรานะครับมีวันหนึ่งครับลูกของน้องจอยเนี่ยอยู่ดีๆก็เด็ก8ขวบพี่ลุกขึ้นมากินเบียร ์เด็ก8ขวบลุกขึ้นมากินเบียร ์ครับผมลุกขึ้นมากินเบียร ์ครับ แล้วก็ทำท่าสนุกสนานเหมือนแม่น้องจอยเลยทุกๆอย่างกิริยาบทเป็นแม่ของน้องจอยเลยพี่แล้วเด็ก8ขวบอ่ะถือขวดเบียร์แล้วเอาฝาขวดเบียร์ไปวางกับมุมขอบเตียงแล้วก็เอามือตบเพื่อเปิดฝาเปิดขวดเบียร์ทำได้ยังไงน้องจอยเขาก็งงว่าทำได้ยังไงนี่นะครับ อุ้ย แล้วที่น้องจอยก็เลยตกใจเลยครับแบบว่าเลยรู้เลยว่าเนี่ยแม่แน่แม่มาเข้าลูกแน่ๆเพราะว่าเขารักหลานเขามาก ครับ แล้วคิดดูพี่เด็ก8ขวบอ่ะตบเบียร์โป๊ะกระดกกินเด็กไม่เด็กคนเนี้ยน้องจอยลูกเขาบอกน้องจอยบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคนที่กินเหล้าดูดบุหรี่มาก ครับ ใครไปอยู่บุหรี่เขาจะเดินหนีเลยเขาไม่ชอบแล้วอยู่วันดีคืนดีอ่ะเดินลุกขึ้นมาแล้วก็มาเต้นอยู่หน้าทีวีเหมือนก็ร้องคาราโอเกะที่ว่าแม่เขาเคยชอบร้องเพลงอ ่ ะ แล้วตอนนั้นบรรยากาศทุกคนงงแล้ว งงครับ แล้วทำยังไงอ่ะครับสจวต ผมถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาน่าจะพาเหมือนกับว่าอยู่ดีลูกเขาก็เหมือนกับว่าอาการก็หายไปเองหายไปเองเลยครับหายไปเองเลยครับครับผมหายไปแบบว่าประมาณว่าแบบอยู่ดีก็หายไปแบบว่าเหมือนว่าคนล้มฟุบขึ้นไปลูกเขาครับ ครับจากนั้นนะครับ ครับผมและหลังจากนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนก็มาเข้าลูกมาเข้าหลานตัวเองครับนั่นแหละครับก็จะเป็นอาการเดิมเลยครับที่เด็ก8ขวบอะเอาขวดเบียร์แล้วมือตบเปิดฝามันไม่ใช่นะแล้วกินเหล้ากินเบียร์แบบโหแบบเหมือนผู้ใหญ่เลยทั้งๆที่เด็กคนนี้เป็นคนที่เกลียดคนกินเหล้ากินด ู บุหรี่มากครับผมทุกคนงงมึนงงมากครับเนี่ยแหละครับเรื่องราวมันสั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ เออผมชอบตอนที่จะจั่วเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวเลยนะแต่มันเป็นเรื่องแปลกแล้วผมรู้สึกผมเชื่อนะเรื่องของการโดนที่เขาเรียกว่าโดนผ่านร่างหรือว่าโดนสิงโดนผีสิงอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะมันจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่เราได้รับรู้เนาะซึ่งบางทีเรางงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยเฉพาะกับเด็กอ่ะซึ่งอันที่หนึ่งคือเด็กอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยหรือว่าภูมิหรือว่าจิตอาจจะยังไม่ได้มากพอบางสิ่งบางอย่างสามารถเข้ามาแทรกได้แล้วก็แสดงอากัปกิริยาของคนที่ตายไป ใช่ครับ ซึ่งดูแล้วยังไงก็เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยต้องใช่แน่ๆ เขาบอกว่ายังไงก็แม่เขาครับ เออ เพราะว่าวิธีการเวลาแม่เขากินเหล้ากินเบียร์น่ะหรือว่าเวลากินเบียร์จะเปิดขวดเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาจะทำอย่างนี้ตลอดเวลาเขาจะต้องเอาขวดเบียร์แล้วเอาฝาไปวางไว้ที่ขอบเตียงแล้วก็เอามือตบโป๊ะ โอ้ พี่แล้วเด็ก8ขวบจะมีแรงไหนมาตบขวดเบียร์ทางโป๊ะ โอ้แล้วหลังจากนั้นมันหลังจากนั้นมันมีอย่างอื่นตามมาอีกไหมครับสจ๊วตครับ เขาว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ ครับ แม่น้องพลอยเนี่ยเผาวันพระใหญ่วันอังคารซึ่งเป็นวันที่เขาห้าม ครับ แล้วผมถามว่าเอ้าแล้วจะไปปล่อยให้เขาเผาวันอังคารทำไมไม่มีใครรู้หรอว่าเขาห้าม เ ขาบอกว่าเขารู้แต่หลวงพ่อหรือวัดพระที่วัดบอกว่าไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเราม ีเลยเหรอ มีเหรอ เรื่องผมก็ไม่เคยได้ยินพี ่ เผาวันอังคารวันพระใหญ่เขาห้ามแล้วมันเป็นวันที่แบบเขาไม่ได้เลยนะพี่วันนั้น เฮ้ยน่ากลัวนะคือแปลกก็แปลกน่ากลัวก็น่ากลัวนะคือถ้าผมเลยบอกว่าถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะจะบอกว่าไม่น่ากลัวไม่ได้นะ ถ้าเราเจอถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราเห็นเด็กคนหนึ่ง8ขวบทำแบบนั้นเนี่ยเป็นเราก็ขนลุกนะเป็นเราก็งงนะ ครับ เ ออรายละเอียดน้องจอยเขาให้มาเยอะกว่านี้แต่ว่าผมตัดเอาช่วงใจความสำคัญมาเล่าเพราะไม่งั้นเด็กมันจะยืดเยื้อครับ อืม ครับผมแต่ผมก็งงตรงว่าเขาปล่อยให้แม่ตัวเองเผาวันที่วันอังคารวันพระใหญ่ได้ยังไง โอ้อ้าวไปหาเรื่องตื่นเต้นแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกครับ ผมมีคนน้องๆมาทวงสัญญาพี่ป๋อง เรื่อง ฝากผมมาเขาเคยโทรมาเล่ากับพี่ป๋องเมื่อหลายปีอุ้ยเกินน่าจะประมาณ10ปีกว่า ที่ บ าง ท ีครับ เรื่องที่ว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ครับ บ้านเขาอยู่ระหว่างกลางทาง3แพ่ง2ทางทางซ้ายจะเป็นทาง3แพ่งที่คนเดินทางขวาจะเป็นทาง3แพ่งที่รถวิ่งที่บ้านหลังเนี้ยใครก็อยู่ไม่ได ้ แต่ตัวแม่เขาอยู ่อือ แล้วพี่ป๋องเคยรับปากว่าจะไปพิสูจน์บ้านหลังนี้ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่ครับ เดี๋ยว เขาบอกว่าเขารอพี่ป๋องอยู ่เฮ้ยเหรอเดี๋ยวมันกี่ปีแล้วสจ๊วต น่าจะเกิน10กว่าปีอยู่ครับ เหรอแล้วทุกวันนี้คือบ้านหลังนี้ยังอยู่แล้วมีคุณแม่อยู่ด้วยเหรอฮะ คุณแม่เขาอยู่เขาไม่ยอมไปไหนที่แต่เนื้อที่ตรงนี้เป็นที่ของพ่อเขาแล้วพ่อเขาตายไปแล้ว แล้วพวกพี่หมายถึงพวกพี่ไปได้เหรอครับ ไปได้ครับเพราะเขาบอกยินดีครับ เอาล่ะฮะคือถ้าไปได้ บอกว่าให้พี่ไปกันหน่อย ถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากหมดโควิดเนาะหมดโควิดแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ขวัญพี่ตั้ม ครับ เนาะลองไปดูกันละกันเอาได้เลยสจ๊วตยังไงก็ฝากขอบคุณแม่พี่ๆทั้งนู้นด้วยนะ ได้ครับ ครับผมขอบคุณมากสจ๊วต ครับสวัสดีคร ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ